اپنے لیے قبر کھدوا کے رکھنا کیسا؟ بہار شریعت حصہ چہارم میں ہے قبر کھدوا کر رکھنا بیجا ہے، کیا معلوم کہاں مرے گا؟ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب